że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix, krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Żegnamy reklamy. Tu trójka, wtorek 4 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nasze placówki konsularne otwarte były zamknięte od blisko tygodnia po strzale placówki w Łódzku. Rośnie liczba zabitych po wczorajszym zamachu w metrze w Sankt Petersburgu. Szwankują stacje obsługi pojazdów. NIK twierdzi, że nie ma nad nimi dobrej kontroli. Na początek jednak informacja z MSZ-u. Polskie konsulaty na Ukrainie ponownie otwarte. Informuje o tym rzecznik MSZ-u Jakub Wawrzyniak. Strona ukraińska podjęła niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracowników służby zagranicznej RP, jak i przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych na terytorium tego kraju. W uzasadnionych przypadkach pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa MSZ zastrzega sobie jednak podjęcie ponownej decyzji o zawieszeniu działalności urzędów konsularnych. Przypomnę, że placówki były zamknięte od środy zeszłego tygodnia w związku z ostrzałem konsulatu w Łódzku. Według ustaleń do ataku użyto granatnika, którego pocisk uderzył w część mieszkalną konsulatu. W tym czasie w placówce było kilku jej pracowników, nikt nie ucierpiał. Polska ma na Ukrainie 6 konsulatów w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łódzku, Odessie i Winnicy. Sprawców ostrzału w Łódzku do tej pory nie odnaleziono. Mówi się jednak o prowokacji rosyjskiej. Do 14 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego zamachu terrorystycznego w Sankt Petersburgu. Według niepotwierdzonych oficjalnie doniesień 22-letni Kirgis wysadził się w powietrze w wagoniku metra na stacji Sonaja Płoszczat. Więcej na ten temat nasz korespondent z Moskwy. Informacje o śmierci 3 kolejnych osób potwierdziła minister zdrowia Weronika Skworcowa. Według niej w szpitalach wciąż pozostaje 49 osób, wśród których są też ciężko ranni. 13 poszkodowanych lekarze wypuścili już do domów. Służby specjalne pracują nie tylko na miejscu wczorajszej tragedii, ale sprawdzają również inne węzły komunikacyjne w Petersburgu, aby wykluczyć możliwość powtórzenia zamachu. Każda informacja od przechodniów dotycząca znalezienia podejrzanego pakunku jest natychmiast sprawdzana. Z tego powodu ewakuowano jedną ze stacji metra i supermarketu. Podobne działania prewencyjne prowadzone są w Moskwie, gdzie służby specjalne patrolują dworce i lotniska. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szwankuje system kontroli stanu technicznego samochodów jeżdżących po naszych drogach. Tak wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Według NIK-u sprzyja temu rosnący import coraz starszych samochodów z Europy Zachodniej. Ale jak mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, swoje obowiązki źle wykonują stacje diagnostyczne. Z ustaleń kontroli NIK wynika, że ponad połowa skontrolowanych stacji wykonywała badania samochodów powierzchownie, w niepełnym zakresie lub urządzeniami, które nie spełniały wymagań. W dużej mierze jest to konsekwencja słabego nadzoru starostów nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów. 19 z 21 skontrolowanych starostw nie wywiązywało się z obowiązków nadzoru nad diagnostyką aut, dodaje prezes NIK-u. Niemal we wszystkich skontrolowanych starostwach stwierdzono problemy z nadzorem nad stacjami diagnostycznymi. Starostwa nie przeprowadzały obowiązkowych corocznych kontroli stacji kontroli pojazdów, bądź przeprowadzały je po terminie. W rezultacie niektóre stacje diagnostyczne funkcjonowały poza kontrolą, nawet przez kilkanaście lat. Starostowie sprawdzali też powtórnie stacje, które dopuściły do ruchu pojazdy uznane później przez policję za niesprawne. Ładna pogoda cieszy, ale wraz z nią pojawiły się komary i kleszcze, zwłaszcza te drugie mocno dają się we znaki. Z dnia na dzień do lekarzy przychodzi coraz więcej ludzi z podejrzeniem boreliozy lub innych chorób odkleszczowych. W Polsce żyje już kilkaset tysięcy osób z takimi chorobami, a ta liczba z roku na rok rośnie. Bardzo dużo, bardzo. Przejdzie się łąkę, to wychodzi się tu dosłownie parę na sobie. W 2016 roku sanepid zarejestrował 21 tysięcy przypadków boreliozy. Prezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, Rafał Reinfus. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest tylko część zjawiska. Tak bardzo ostrożnie szacując, to może być trzykrotnie więcej. Lekarz bez żadnych testów. Profesor Stanisława Tylewska-Wierzbanowska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Rozpoznaje, że to jest borelioza, dlatego że nie ma żadnej innej choroby, która by dawała rumień ten powiększający się. Mamy NFZ, który płaci i trzeba zgłosić się do lekarza rodzinnego i on zleci badania. Specjalista chorób zakaźnych jest praktycznie jedyną instancją. No, sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie, że pacjent musi czekać kilka do kilkunastu tygodni z rozwijającą się potencjalnie chorobą zakaźną, jest skandaliczna.

Właśnie dostałem informację o solowej płycie Beth Ditto, na co dzień występującej w grupie Gossip. I może niepotrzebnie wszedłem na tę stronę. Tak czy inaczej, nasza piosenka dnia, Fire i Beth Ditto. Która to godzina? Mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość nad marnościami marność i dni młodości będzie żal. Odwieczne ma ten świat tła, więc misjonarze światła potrzebni nocą są, lecz w dzień jedyny nasz obrońca przed dyktaturą słońca niezastąpiony bywa cień. Jadna kaznodzieja, że w tym jest też nadzieja. W klepsydrze pył się zmienia, pył. Jest teraz to, co było, co będzie już się śniło. Dni, noce do utraty sił. Dwa filary, dwie przepaście, 11:11. Siebie sobie wyobraźcie i uwierzcie, Eklezjaście, w dość surowy ton. Ta godzina, co mosty przypomina, prawdziwe jak powietrza stal. Lecz każdej stali twardość nad marnościami marność i dni młodości. I dni młodości będzie żal. Na zegarze mija właśnie 11:11. Filary, dwie przepaście, 11:11. Dwa filary, dwie przepaście, światła jeszcze mi nie gaście. 11:11, światła jeszcze mi nie gaście. A teraz już 11:14. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Stres nasz codzienny osłabia nas, podobnie jak chroniczny stan zapalny. Nie ma objawów przez wiele lat, a potem ups, no i się dzieje. O ile nasi przodkowie po spotkaniu z tygrysem mieli czas na regenerację, o tyle my jesteśmy w dżungli bodźców. I za każdym razem, gdy jest problem w pracy, choroba w rodzinie, trudności wychowawcze, ciało reaguje tak samo jak kiedyś, jakby na drodze pojawił się tygrys. A więc sytuacja zagrażająca życiu. Niestety natura wyposażyła nas w takie mechanizmy, które pozwalają zająć się tylko jednym tygrysem na raz. Mózg jest zbyt przeciążony, by świeżym okiem decydować, co zrobić z każdą informacją i sytuacją, której doświadczamy. Zwłaszcza, że w reakcji stresowej walcz albo uciekaj nie ma pojęcia dystansu. Dlatego, gdy oglądamy filmy, zdjęcia dotyczące katastrof czy ataków terrorystycznych, nasza biologia reaguje szybciej niż świadomy mózg. Ma to ogromny wpływ na stan organów wewnętrznych. Jedną z dolegliwości urastającą do epidemii dzisiejszego świata jest hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy. Podobno każdy w życiu cierpi lub cierpiał z powodu osłabienia tych gruczołów dokrewnych. Jednak medycyna nie uznaje tych dolegliwości za chorobę, a więc tego się po prostu nie leczy. Przyjrzyjmy się stresowi. Kiedy powstaje ta reakcja walcz albo uciekaj, uwalniają się hormony stresu, adrenalina i kortyzol. A jeśli ta reakcja trwa zbyt długo, organizm próbuje to jakoś ogarnąć i sam zaczyna uwalniać coraz więcej hormonów stresu, żeby uporać się z sytuacją. Wyczerpanie następuje przy przeładowaniu stresem po kilku tygodniach czy miesiącach. Pojawiają się konkretne choroby. Dochodzi w końcu do rozregulowania układu nerwowego, hormonalnego, a po nich wszystkich innych. Efekt: migreny, przewlekłe bóle głowy, astma, nadciśnienie, brak koncentracji, słaby sen, kołatanie serca, koszmary nocne, niepokój. Co ważne, długotrwały stres powoduje, że z jelit odpływa krew, co oznacza, że ich wyściółka, błona, nie regeneruje się tak jak trzeba. Zmienia się też skład flory bakteryjnej, rośnie zakwaszenie, tworzy się środowisko dobre dla kandydy i dla pasożytów. No a co nadnercza? Są głównym amortyzatorem ciała. Pozwalają reagować na codzienne sytuacje w taki zdrowy, elastyczny sposób. Ale jeśli stres nie ustaje, to nadnercza ulegają osłabieniu, podobnie jak zmęczony koń, który bez odpoczynku w końcu przestanie pracować, bez względu na to, jak bardzo będziemy go popędzać. Nie pomoże kawa z rana czy siłownia wieczorem, by rozładować napięcie w ciele, a podniesiony poziom hormonów stresu zacznie w rezultacie być zbyt niski. W ten sposób nadczynne nadnercza przejdą w fazę niedoczynności i nie będą mogły produkować wystarczającej ilości kortyzolu. Każdy nierozwiązany stres emocjonalny, a nawet skłonność do zamartwiania się czy tłumione emocje ma wpływ na kondycję nadnerczy. Dieta również są pokarmy, które wywołują alergię, a każde zjedzenie wyzwala reakcję stresową. Gluten, nabiał krowi, orzechy, owoce morza. Nadmiar cukru, bo organizm nie umie sobie poradzić z pustymi kaloriami, a obciąża to trzustkę i nadnercza. Chemikalia też obciążają. Każda długa choroba też wyczerpuje nadnercza. To nie koniec. Traumy i przekonania, które siedzą w podświadomości i psychice, wpływają na osłabienie nadnerczy. Po czym poznać, że mamy rozregulowane nadnercza? Trudności z porannym wstawaniem, nawet po wielu godzinach snu, zmęczenie codzienne, ochota na słone jedzenie, wyższy poziom energii wieczorem, infekcje. Czy jest możliwość, żeby wzmocnić te nadnercza? Bo nie chcę Państwa zostawiać tylko z taką diagnozą. Tak, umieć rozładować stres, uwolnić go z ciała albo go unikać, no, co nie jest możliwe. Ważne jest też samo nastawienie wobec stresujących sytuacji. A pierwsza pomoc: głęboko oddychać, mieć przy sobie zawsze dobrą witaminę B, wyjechać za miasto, obejrzeć wesoły film, a przede wszystkim szukać wsparcia pogodnych ludzi. Pozdrawiam, Grażyna Dobrań. Tak, Lucas McGregor, Hipoadrenia. Mamy książki dla Państwa od Grażyny. 71335, proszę pisać w tej sprawie. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Quietly, you hover over.

dzień i bramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. W ptakach i kwiatach zatrzymam część lata, na rok, na miesiąc, na dzień. I bramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. Oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam letnią zieleń. I w ramki oprawię, do wody ją wstawię, zatrzymam. Niczego nie sugeruję, tak tylko przypominam test i 2 plus 1, a Państwo wybierają 33 utwory z całej listy, która jest na naszej stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, top wszechczasów Polski 2 maja na antenie, a głosujemy do 28 kwietnia. Na książki od Graszki mogą liczyć pani Sylwia z Warszawy, pani Aurelia z Pleszewa, pan Krzysztof z Wronek, pani Magdalena z Tych i pan Andrzej z Oleśnicy. A teraz Emerson, Lake & Palmer. White horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh. Lucky Man He Was, Emerson, Lake and Palmer. Za 26 minut południe Anna Maria i Pat Metheny.

Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Gavrilo Princip bez przerwy kaszle. Ma gruźlicę i wie, że długo nie pożyje. Nazajutrz, 28 czerwca 1914 roku, weźmie udział w historycznym wydarzeniu. Wreszcie walcząc o to, o co zawsze trudno mu było walczyć ze względu na słabość ciała. O wielką Serbię. Urodził się w Bośni, w bardzo ubogiej serbskiej rodzinie. Jego ojciec był wiejskim listonoszem. Sześcioro spośród ośmiorga rodzeństwa zmarło w dzieciństwie. Gavrilo od małego marzył o losie narodowego bohatera. Jednakże warunki fizyczne nie bardzo sprzyjały jego marzeniom. W 1912 roku, w czasie I wojny bałkańskiej, próbował zaciągnąć się do serbskiego wojska. Bez skutku. Nikt nie chciał go też angażować do organizowania zamachów. Zupełnie jakby rzucanie bomb było zadaniem wyłącznie dla herosów. Tym razem wszakże stanął przed szansą. Jeśli ją wykorzysta, wszystkie wcześniejsze porażki przestaną się liczyć. Teraz gładzi ampułkę z cyjankiem, którą przed chwilą dostał. Zgodnie z planem ma połknąć jej zawartość tuż po tym, jak zabije arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, bratanka cesarza Franciszka Józefa i następcę tronu Austro-Węgier. Umrze, nie zdradzając żadnego z towarzyszy, i przejdzie do historii jako bohater. Sześciu spiskowców rozlosowało między sobą pozycje wzdłuż trasy, którą arcyksiąże przejedzie przez Sarajewo kabrioletem marki Graf und Stift. Przypadek zdecyduje, kto wykona zadanie. Wszyscy zamachowcy, bardzo zresztą młodzi, są Serbami urodzonymi w Bośni i należą do organizacji Czarna Ręka. Wszyscy chcą tego samego. Śmierci w chwale nie ma większego zaszczytu. Zgromadzili się w piwnicy zajazdu prowadzonego przez pewnego serbskiego dentystę. Są to ludzie, których Gavrilo podziwia i których nigdy nie spodziewał się spotkać, jak Ilić, Tankosić czy Mehmet Basić. Ilić dowodzi. Jakieś wątpliwości? Kaszel Gavrila nie pozwala nikomu na odpowiedź. Zresztą, co to za pytanie? Nie pora na wątpliwości. Czarna Ręka nie jest klubem dyskusyjnym. Każdy z obecnych ma rolę do odegrania, a gdyby tego nie zrobił, zostanie stracony przez własnych towarzyszy. Trzej z zamachowców, Gavrilo, Grabesz i Czabrinowicz, przed miesiącem wyruszyli z Belgradu do Sarajewa. Zostali przeszkoleni, uzbrojeni i przerzuceni do Austro-Węgier tą samą drogą, którą zwykle transportuje się broń dla Czarnej Ręki i Młodej Bośni. Cały czas korzystali z pomocy rozgałęzionej siatki serbskich nacjonalistów. Kogo mają zabić, dowiedzieli się dopiero przed kilkoma minutami i bardzo się cieszą. Sprawa okazała się znacznie poważniejsza, niż się spodziewali. Princip podziela radość towarzyszy. Gotowi są na śmierć, ale woleliby nie zarazić się gruźlicą. Wierzę, że staniecie na wysokości zadania i wykażecie się bohaterstwem. Gavrilo nie ma odwagi się odezwać, choć chętnie by zapewnił, że tak, on, słaby Gavrilo, chory Gavrilo, jeszcze udowodni, że kocha ojczyznę nie mniej niż inni. Dzięki swoim czynom zamieni się w herosa. Wieczór, jak na tę porę roku jest ciemne i zimne. Gawrilo idzie przez most łaciński nad rzeką Miliacka. Tu ma jutro czekać na arcyksięcia i tu, jeśli wszystko się uda, umrze. Chciałby wstąpić do jakiejś knajpy na kieliszek śliwowicy, lecz dobrze wie, że na jednym z pewnością by się nie skończyło. Nie może. Nie z pistoletem u pasa i ampułką cyjanku w kieszeni. To zbyt niebezpieczne. Poza tym nie wolno mu ryzykować kaca w dniu, w którym ma zabić następcę austro-węgierskiego tronu. To jego przepustka do historii. Samochód marki Hispano Suiza, model nazwany na cześć Alfonsa XIII, osiąga prędkość 120 km na godzinę. Ma 4 cylindry w rzędzie i moc 60 koni mechanicznych. 4 biegi plus wsteczny. Prawdziwy cud techniki. 4? Nie 3? W tym modelu jeden dodano. Niektóre egzemplarze mają poza tym 4 siedzenia, ale ja wolę takie na 2 osoby. Są bardziej sportowe. Chcesz się przejechać? Zostawię to waszej królewskiej mości. Álvaro Jiménez, choć zwraca się do króla oficjalnie, jest z nim bardzo blisko. Nikomu innemu Alfons XIII nie zaproponowałby przejażdżki swoim nowym autem. Dojedźmy teraz, potem czeka mnie obiad z francuskim ambasadorem. Przystają w zajeździe obok kapliczki na szklankę wina oraz kilka plasterków kiełbasy. Usługuje im tam przyzwyczajona do ich wizyt córka oberżysty. Dziewczyna skądinąd mało urodziwa. Wybierasz się jutro na ślub córki markiza Alerces? Wymówiłem się, zostaję tutaj z waszą królewską mością. Biedna dziewczyna, ten jej narzeczony... Carlos de la Era to niezłe ziółko. Aż miałem ochotę ostrzec markiza, kiedy mnie zapraszał. Ciekawy człowiek ten Don Jaime. Bardzo mi się spodobał. Podobno rozmawia z kwiatami. Może jego przyszły zięć po ślubie się ustatkuje. I też zacznie radzić się mieczyków. Wątpię. I o mnie mówiono, że po ślubie może się ustatkuje. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Ostatni taki wtorek. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań Hela Mag B6. Suplement diety Hela Mag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Ale jaja! Ale ona niebieska! Ale wielka! Ale okazja! Już od tego poniedziałku w niebieskiej gazetce okazja jak malowana. Wielka, wielka, nocna i wyjątkowo udana. Już teraz w Lidlu Pepsi 2x 2,5 litra jedynie 6,66, 6,66 i olej rzepakowy promienna tylko 3,33 za litr. 3,33. Przygotujmy te święta razem. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy.